राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 3 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम खास बात है, तुम सबके सब परमात्मा ज्ञान हो, और चिन्मय केवल चैतन्य घना आप हो और जड़ को स्वीकार कर दिया, यही गलती हुई है। जड़ को स्वीकार मत करो, ये जड़ है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलते है बिछड़ जाता है, वो चीज हमारी नहीं होती, ये निश्चित बात है। जो व्यक्ति है विशुद्ध होती है वो हमारी नहीं, इस बात से शरीर हमारा नहीं, इंद्रिया हमारी नहीं है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, अहंकार हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। अगर ये हिम्मत हो जाए तो बहुत ही लाभ की बात है, वो सगड़ी आफत बढ़ जाए, सगड़ी आफत बढ़ जाए, मुक्त हो जाए एकदम। पढ़ाई चीज वो प्रेम नहीं माना तो मुक्त हो जाएगा, ये बंधन बेईमानेगा है, अपनी है चीज नहीं, अपनी मानी झट चीज अपनी नहीं है, भगवान की है। ये सेवा के लिए मिली है, क्यों सेवा के लिए, सेवा करना करने का सेवा नहीं करते, रुपये ले ले सेवा नहीं करते, मकान बांध ले सेवा नहीं करते, ठीक नहीं, सेवा करना चाहिए, इनके द्वारा सबकी सेवा हो, सेवा करना खास काम है, सेवा के लिए ही है वस्तु है। ये जड़ वस्तु जितनी है, मन बुद्धि इंद्रिया पदार्थ सब सेवा के लिए, क्यों सेवा के लिए, अपन शुभ हो के लिए नहीं, यही तनुकार पाद विषय है ना भाई, ये शरीर का विषय नहीं है, यही तरह का फल विषय है भाई, शरीर हो स्वल्प अंत तो गुदाई, ये शरीर का फल विषय बहुत नहीं, सुख नहीं है। साधन करने वाला सुख चाहता है, गलती है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, लोग धन शुभ गति भी बिचारी, किसी को बनेगा सेवक सुख चाहे मनुष्य शरीर सुख भोग के लिए, सुख भोग स्वर्ग है, दुख भोग नरक है, साधन करने लगी मनुष्य शरीर, सुख भोग स्वर्ग में जाओ, दुख भोग तो नरक में जाओ, और साधन करना तो सजाओ, साधन करने लिए शरीर ये सुख भोग करने, सुख लोग संग्रह है, दो में लोग लगे हुए हैं बस, संग्रह में ज्यादा रह जाए सुख ही पता नहीं, रात दिन हाय धन हाय धन हाय धन, लाखों करोड़ों रुपए पास में फिर भी भूख नहीं, भूख भी लाखों की लाख करोड़ों की भूख, खाऊं खाऊं कर रहे, ये चीज ही नहीं, सुख भोग संग्रह दो काम है, भोगेश्वरी प्रसाद नाम तया प्रत व्यवसाय थे, गीता ने बड़े जोर से कहा 44 श्लोक में कि भोग और आश्चर्य है, संग्रह करना भोग भोगना इनमें से है, दो में लगे हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। अरे मन बुद्धि को अपना मानने भी नहीं कर सकते, मन बुद्धि को शरीर को भी अपना मन नहीं माने, अपन है ही नहीं, प्रकृति का कार्य सब प्रकृति का कार्य, ये अपन है ही नहीं, अपने तो प्रकृति रहित परमात्मा है, परमात्मा है, ये अपरावृत्ति नहीं हमारी नहीं है, अपरावृत्ति हमारी नहीं है। ना ना ना ना कहते चुप है शब्द हमारा अपना है, टबर मान जाएगा टबर ना ना बचा ना ना अपना नहीं है। यह सेवा रे वास्ते धन दिया है, सेवा रे वास्ते सेवा करो, शुभ होते सुखार ने तो विद्या, विद्या ने तो सुख, सुख नहीं तो सुख सवाल विद्या कैसे हुई विद्या, और विद्यार्थी ने वो तो सुख, विद्यार्थी सुख विद्यार्थी नो कलयुग सुख न होते, कलयुग विद्यार्थी सुख है, बढ़िया बढ़िया मकान है, बढ़िया बढ़िया टेबल है, कुर्सी बैठा रहा आराम से, आराम से बैठा रहा, विद्या नहीं है, विद्या गहरा विद्या नहीं सुख, विद्या में पहले उतर के वही होता है, विद्या सुखार देने को तो विद्या, सुखार देने को तो विद्या, और विद्यार्थी ने कुछ सुखम विद्या भी परम विद्या अवतर से सुखार ने साधन करना हो तो सुख लो, पहले तिला दे दो पढ़ने दो, मर गया सुख दो पढ़ने दो, सुखार्थी ने तो विद्या, सुखार्थी को विद्या कहा है, और विद्यार्थी ने सुख, विद्यार्थी को सुख कहा है, लड़ना खाते गुजरी निश्चय मांडे मरण घू पोची निश्चय गलत हुआ व्याकरण थोड़ी व्याकरण लड़ना खाते गुजरी निश्चय मांडे मरण खूब पूछी हो गए और पूछे और चिंतन करे, खूब पूछी नित्र करे तब व्याकरण थोड़ी हमें पढ़ना हो तो भाई श्रुति देना शुभ हो रहा तो विद्यार्थी नहीं भाई, परमात्मा की प्राप्ति करना है, मौज हो जाएगी मौज, अपने मौज हो गया दुनिया की मौज हो गई, दुनिया के लिए बढ़िया होगा, उपकार ही बड़ा बढ़िया होगा, उपकार उपकार अपना काम काम ठीक होगा, भगवान को प्राप्त करना, भगवान बढ़िया बात है एकदम, आप परमात्मा का अंश हो, याद रखो याद रखो, सब भाई बहन सब सुन लो, सब सुन लो, भगवान के अंश हो, भगवान के साक्षात भगवान के, और पहले सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान प्यारे हो, भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान पैदा किया हुआ है, भगवान ने सुना सुनी महाराज, भगवान ही सुना सुनी भगवान ही बेटा बेटी, बड़े घर आने हो, बड़े घर हो मामूली घर नहीं हो, मामूली घर नहीं हो, भगवान भगवान ही बेटा, साक्षात परमात्मा गए ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सूरासी, अपने लिए कुछ नहीं करना, करना सेवा अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए भगवान शरण हो जाना बस, तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ मैं, तेरा हूँ, तेरा भगवान के हो जाओ, भगवान के मेरा शरीर भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, अहंकार मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ये सब प्रकृति का है, प्रकृति स्थान है, ये सब प्रकृति का संसार का है, संसार की सेवा के लिए है, सेवा के लिए दिया है आपको, भोगने के लिए दिया है, सुखा देने को, तो विद्या देने को, चलो सबकी सेवा करो, सबकी ये मनुष्य तो आप सेवा करते है, पशु पक्षी सेवा है, बस वो सेवा ले लो, बोले दिखते है सेवा ले लो, विश्व ले लो, विश्व फल ले लो, पत्ती ले लो, पुष्प ले लो, सेवा करना नहीं, करतो करना नहीं मनुष्य, सेवा करना ही मनुष्य है, सेवा के लिए ही है मनुष्य, मनुष्य मनुष्य ही सेवा करने के लिए, सबकी सेवा करे, सबकी सेवा करो, सामग्री सब सेवा के लिए और स्वयं भगवान के लिए, सामग्री सारी सेवा के लिए, आप स्वयं भगवान के लिए, भगवान के सर हो जाओ, भगवान की चीज भगवान को दे दो, साफ आप महाराज ये संसारी चीज संसार को दे दो, संसारी चीज संसार को दे दो, फिर तरह पापा का घर समेरा पंचर दिया तो समेरा, ये संसारी चीज है, मन बुद्धि अहंकार भाई संसारी चीज संसार को दे दो, अरे भगवान चीज भगवान दे दो, मौज हो गई, आनंद हो गया, स्वयं में भगवान के ऐसा सामग्री संसार की, संसारी है ना सामग्री कारण थे, प्रकृति मालिक है भगवान, मालिक थे भगवान, ऐसा प्रकृति थी हुई प्रकृति है, अरे बेईमान से अपने ईमानदार से भी नहीं है, बेईमानी है, बेईमान का कल्याण बेईमान का कल्याण नहीं होता, ईमानदारी का कल्याण होता है, बेईमानी हो अंधार अपने नहीं भाई, ये सब संसार की, संसार की सेवा में लगाओ, विचार पूर्व त्याग कर दो तो ज्ञान योग, और ऐसे सेवा कर दो तो कर्म योग, संसार की संसार के लिए आएगा तो, अरे विचार त्याग करो तो ज्ञान ही होगा, अरे भगवान ये हो जाओ तो बस मौज ही हो जा, बस भक्ति हो गया, हम भगवान गए, बस भगवान का खुला दरबार है, कितने आ जाओ भाई, भगवान है छोड़ बहुत है, सुना जो और मान लिया जो भगवान सबको देने को तैयार, सबके पिता है, और टावर कौन जाएगा, बाल बच्चे तो भगवान ही जाए, माँ के पास बाप जाए, माँ बाप के पास जाओ कौन जाओ, तो भगवान ही तो नाम से जाओ, सबको आ जाओ, आ जाओ भगवान उदार बहुत उदार, आ जाओ भगवान मांगता ने उधार के, भगवान मांगता ने उधार के, अर्थार्थी भगत ने अर्थार्थी धन चाहे भगवान से तो उदार सर्वीर से उदार है, धन चाव से उदार हुए भगवान, अब भगवान ही थे धन चाव से उदार गए, उदार है जो मेरे से मांगे और से नहीं, और से नहीं, और दे तो ही नहीं लगे, भगवान से मांग रहे हैं, धन ले तो ही भगवान से, ध्रुजी महाराज जी भैया के नहीं, नाथ जी ने कहा कि हम दहा देंगे, तेरे माँ का तेरा सब सब प्रबंध करा देंगे राजा से, कोई नहीं महाराज नाथ जी ने कहा इतना दिन कटिया थे गए, इतना तो सारा होश हुए नहीं, यही गोरी में यही गोरी वो कह मेरा ना हो गया, क्यों भगवान जब सोया ख्याल आ गए अठी ना हो और उसको ठीक है, ठीक आ गया और भी आ जाए नहीं तो ठीक तदन आए दूसरी को नहीं लेंगे हम भगवान से लेंगे मेरी छोटी माँ ने राजा के गोद में बैठा मना कर दिया राजा के गोद में हमारा अक्ल होता है हमारे पिता है हमारी छोटी माँ ने मना कर दिया अब तो भगवान से लेंगे भगवान से भगवान मिला जो मेरे गलती करी धन की इच्छा करी मैंने महाराज माफ करोगे नहीं जाओ राज करो तो मंगते अंत में तो मंगते न ऐसी बात है मिले बोले भाई मंगता तो मंगते ही था भगवान से रहे तो भगवान को ले खुद को इसमें से धन क्या ले भगवान से रहे भगवान बोले आप बोलेगा तो क्या लेगा आप बोलेगा सोई रहे चतुर है राम बदल लो दिन सोई चतुर है चतुर है भगवान वही ले क्या लेगा राम को भगवान है भगत बड़े चतुर होते चतुर क्या लेगा राम वही ले भगवान से कुछ लेना है भगवान से अलग होना है पहले भगवान हम है भगवान तो पाठ में हमें अरे पाठ भी है मामा बेटा खास हकदार पाठ में हकदार हो रहा है पढ़े नहीं सुनते पढ़ क्या होता है अरे पूरा हकदार बेटा होता है बेटा पूरा हकदार होता है बाप की सारी संपत्ति का अधिकारी है पाठ भी होता बेटा हम भगवान का अधिकारी है भगवान ही सब चीजों का अधिकारी हम है पाठ चेला है पाटी पुत्र है भगवान मोबी मोबी बेटा मोबी मोबी बेटा भगवान सला कह रहे सला बेटी हम कह रहे बेटी मैं बेटी बड़ी बड़ी बेटी तो मैं ही हूँ भगवान लाडली बेटी तो मैं ही हूँ अरे भाई भगवान खुला दरबार है बेटा बेटी बन जाओ चाहे गोदी बैठ जाए भगवान ना नहीं कर सकते बेटे ना करे हम बेटा है ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुनाशी भगवान ही है भाई सब भगवान के सब भगवान के और पापी और दुष्ट और अच्छे और मधो मूर्ख और अरे मूर्ख तो है भगवान के पापी है तो भगवान के दुष्ट है तो भगवान के निर्दोष है तो भगवान के ज्ञानी है तो भगवान के अज्ञान है तो भगवान के हम तो भगवान के हैं मौज होगी मौज भगवान के उसे भगवान के भगवान के है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख राशि अमल है मल है मल है ही नहीं पाप है ही नहीं पाप है ही नहीं पुण्यात्मा है पवित्र आत्मा है भगवान के भगवान के बेटा है पवित्र है सबसे पवित्र पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां च मंगलम बस भगवान है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुखदर्शी हम भगवान के हैं। शरीर बड़ा नहीं है, शरीर संसार का है, संसार श्री शरीर संसार का सेवा के लिए सेवा अपना नहीं है, अपना भगवान है। अपना भगवान मानने से चेतन अमल सहसुरसी अविनाशी, चेतन अमल सहसुरसी अविनाशी, चेतन अमल सहसुरसी भगवान के बेटा है। परम पिता परमेश्वर है हमारे, हम परमात्मा के हैं। मोज हो जाए आर्त हो जा शब्द नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के।